إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تليلزيا جانا حكم زعوذو، tukaelezea kwamba udhu una masharti yake na una furudh zake na sunani zake. Tukaelezea masharti ya udhu manane, pia tukaelezea faradhi za udhu. Leo tunaelezea muallif الشيخ الفوزان حفظه الله أليبوسيما ثم أرشد صلى الله عليه وسلم بعد غسل هذه الأعضاء إلى تجديد الإيمان بالشهادتين، إشارة إلى الجمع بين الطهارتين الحسية والمعنوية. كيشا أكايلكيزا Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuosha viungo hivi akaelekeza jambo la kujadid na kufanya upya iman kwa kutamka shahada mbili, kwa kuashiria kukusanya baina ya hizi tahara mbili, tahara ya dhahir na tahara ya maana. Tahara ya dhahir ndiyo hii ya kutawadha, tahara ya maana ndiyo hiyo ya kusafisha moyo kwa kutamka hizi shahada mbili, dua ambayo ni baada ya udhu. Yakun fal hissiya takunu bil ma ala sifati allati bayyanaha Allahu fi kitabihi min ghasli hadhihi al a'dha. Tahara ya dhahir inakuwa ni kwa maji, utawadha kwa maji, kwa sifa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka wazi katika kitabu chake, ambayo ni kuosha viungo hivi. Ameiweka wazi Allah katika aya suratul Maida, ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Hii ni tahara ya dhahir. Walmanawiya, tahara ya kimaana, takunu bishahadatain allataini tutahirani minashirki. Tahara ya kimaana inakuwa kwa kutamka shahada mbili ambazo ni zenye kutaharisha ushirikina, zinasafisha ushirikina wa mtu. Waqad qala ta'ala fi akhiri ayati alwudu ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج من حرج. الله hataki kukujalieni uzito, walakin yuridu liyutahhirakum, lakini Allah anataka kukutoharisheni, waliyutimma ni'matahu alaykum, na ili atimize neema yake juu yenu, la'allakum tashkurun, wa ajili mpate kumshukuru. يقول الشيخ وهكذا أيها المسلم شرع الله لك الوضوء ليطهرك به من خطاياك وليتم به نعمته عليك. Allah amekuwekea udhu ili akutoharishe na madhambi yako, kama tulivyoelezea jana kwamba kila mtu anavyotawadha ndivyo madhambi yake yanavyofutwa, na madhambi yanatoka katika tone la mwisho la kila kiungo, ndivyo linavyomsafishia mtu madhambi yake. Sasa anasema Allah subhanahu wa ta'ala amekuwekea udhu e Muislamu ili akutoharishe na akusafishe na madhambi yako, na ili aitimize neema yake juu yako. Neema yako ni hiyo ya kukupa thawabu badala ya madhambi, anakusafisha na kukupa thawabu. Wa ta'ammal iftitah ayatil wudhu bihadha nida'il karim. Fikiria kuanza kwa aya ya kutawadha imeanza na huu ulingano mtukufu, ya ayyuhalladhina amanu. Aya ya udhu imeanza kwa ya ayyuhalladhina amanu, ulingano mtukufu. Faqad wajjaha subhanahu alkhitaba ila man yattasifu bil iman. Allah subhanahu wa ta'ala ameelekeza khitab kwa anayesifika na iman, mwenye sifa ya iman. Ji alimwambia ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Nida ni ya yule mwenye kusifika na sifa hii ya iman, li'annahu huwa alladhi yusghi li awamirillah, kwani yeye ndiye anayesikiliza amri za Allah. Mwenye kusifika kwa sifa hii ya iman ndiye anayesikiliza amri za Allah, wa yantafi'u biha, na ndiye anayepata manufaa kwa amri hizi za Allah, mu'min. Walihadha qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wala yuhafidhu ala alwudhu' illa mu'min, hadumu juu ya kutawadha isipokuwa mu'min. Mu'min peke yake ndiye anayedumu juu ya jambo hili na ibada hii ya udhu. Ama asiyekuwa mu'min ndio hao wasioswali, hawatawadhi wala hawaswali, hao ni kwamba sio waumini. Kisha anasema Sheikh, wa mazada amma dhukira fi sifati alwudhu fahuwa mustahabun, iliyozidi zaidi ya hayo yaliyotajwa katika namna ya kutawadha, sasa hilo ni sunna. Zaidi ya iliyotajwa katika sifa ya kutawadha, iliyozidi hapo ni sunna. Man fa'alahu falahu ziyadatu ajrin wa man tarakahu fala haraja alayhi, mwenye kufanya jambo la sunna ana ziada ya thawabu, na mwenye kuacha jambo la sunna hakuna madhambi juu yake. Wa min thamma samma alfuqaha tilka alaf'ala sunan alwudu ay mustahabbatihi. Kwa hiyo wanawazuoni wa fiqi wameita vitendo hivyo ni sunna za udhu, mustahabbati alwudu, sunna za udhu, sunna yani ambazo sio lazima. Fa sunan alwudu hiya awalan asiwaku, sunna za udhu kwanza ni kupiga mswaki. Wataqaddama bayanu fadilatihi, umetangulia uwazi wa fadla zake, wa kaifiyatihi, na namna yake. Wataqaddama bayanu fadilatihi wa kaifiyatihi, umetangulia uwazi wa fadla zake, fadla za kupiga mswaki, wa kaifiyatihi, na namna yake. Wa mahalluhu inda almadmadha, na mahali pake wakati wa kusukutua. Liyahsula bihi wa bilmadmadha tandhifu alfami, ili ipatikane kwa kupiga mswaki na kwa kusukutua kusafisha mdomo. Listiqbali al-ibada, kwa ajili ya kuielekea ibada hii ya sala. Wa tahayyu ili tilawati al-Qur'an, na kujitayarisha kwa kusoma Qur'an wa munajati Allahi azza wa jalla na kumuomba Allah azza wa jalla. Mtu anatakiwa akielekea kwenye ibada, aidha ibada ya sala, kwa sababu ibada ya sala anasoma Qur'ani, anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu akielekea kwenye ibada hii anatakiwa asafishe mdomo wake. Kwa kupiga mswaki na kusukutua ni kusafisha mdomo kwa ajili ya kuikabili ibada hii adhima, na kujitayarisha kwa ajili ya kusoma Qur'an na kumuomba Allah azza wa jalla. Thaniyan, ghaslu al-kaffaini thalathan fi awwali al-wudu, ni katika sunna kuosha vitanga viwili mara tatu mwanzo wa udhu, kabla ghasli al-wajhi, kabla ya kuosha uso, liwurudi al-ahadithi bihi, kwa kuja hadithi nyingi katika jambo hilo. Thaniyan, ghaslu al-kaffaini thalathan fi awwali al-wudu qabla ghasli al-wajhi, kuosha vitanga viwili mara tatu mwanzo wa udhu, kabla ya kuosha uso, liurudi al-ahadithi bihi, kwa kuja hadithi nyingi katika jambo hili. Walianna al-yadaini ala tunakli al-ma'i ila al-a'dha, na kwa sababu mikono ni chombo cha kugurisha maji kupeleka kwenye viungo, fa fi ghaslihima ihtiyatun li jami'i al-wudu, katika kuosha vitanga viwili kuna ihtiyat, kuondoa shaka kwa udhu mzima. Thalithan, albudaatu bilmadmadha, kuanza kusukutua walistinshaq, na kutia maji katika pua, kabla ghasli alwajhi, kabla ya kuosha uso. Albudaatu bilmadmadha walistinshaq, kabla ghasli alwajhi, kuanza kutawadha na kutia maji katika pua, kabla ghasli alwajhi, kabla ya kuosha uso, liurudi albudaati bihima fil ahadith, pia kwa kuja kuanza kwa hayo mawili katika hadithi nyingi, kuanza kusukutua na kutia maji katika pua. Wayubalighu fiha in kana ghaira saim, na atazidisha katika kusukutua akiwa si mwenye saumu, akiwa si mwenye kufunga, atazidisha katika kusukutua, lakini ikiwa ana saumu hatazidisha sana ile kusukutua. Wa maana almubalaghati fil madmadha, maana ya kuzidisha katika kusukutua, idaratul ma'i fi jami'i famihi, kuzungusha yale maji katika mdomo wake wote, ndio mubalagha fil madmadha. Wa fil istinshaq, pia katika kutia maji puani, jadhbul ma'i ila aqsa anfihi, ni kuyavuta maji mpaka mwisho wa pua yake. Hii ndio istinshaq. Rabi'an, wa min sunani alwudu takhlilu al-lihyati al-kathifa bilma, katika sunna za udhu ni kusafisha ndevu nyingi kwa maji, hatta yablugha dakhilaha, mpaka maji yafike ndani yake. Pia wa takhlilu asabi'i al-yadaini war-rijlain, kusafisha vidole vya mikono na miguu. Zote hizi takhlil ni kufanya vidole hivi, ndiyo takhlil katika ndevu, hii ndiyo takhlil. Lakini Sheikh Al-Fauzan kenda katika jambo hili la takhlil wa sabi al-yadain kwamba ni sunna, lakini baadhi ya maulama wasema ni wajib. Ni wajib takhlilu asabi al-yadain war-rijlaini, ni jambo la wajib, si sunna. Khamisan, at-tayamunu, kuanza at-tayamun, wa huwa al-bad'u bil-yumna min al-yadaini war-rijlain, kuanza kulia katika mikono na miguu, kuanza mkono wa kulia, kuanza mguu wa kulia, kabla liusra, kabla wa kushoto, hii ni sunna. Yani unaweza ukaanza wa kushoto ukamalizia wa kulia, lakini itakuwa umekosa thawabu za sunna. Lakini sunna ni kuanza kulia, mkono wa kulia, mguu wa kulia, halafu ndio kushoto. Sadisan, aziyadatu ala alghaslati alwahida ila thalathi ghasalat fi ghasli alwajhi walyadaini warrijlain. Ziyada ya kuosha mara moja mpaka mara tatu katika kuosha uso na mikono na miguu. Manake wajib ni mara moja moja, hasa ukizidisha mpaka mara tatu tatu kuosha uso, hii ni sunna. Ni sunna kwamba umeosha mara tatu, ni sunna. Lakini wajib ni mara moja tu, unapoosha uso ukaenea maji, tayari wajibu umekamilika. Hasa unapozidisha mara tatu uso, mikono, hiyo ni sunna. Hathihi shurutu lulu wa furuluhu wa sunanuhu. Haya ni masharti ya udhu na faradhi zake na sunna zake. Yajduru bika anta taallamaha wa tahrisa ala tatbiqiha fi kulli wudu. Ni wajibu kwako kujifundisha mambo haya na kufanya pupa la kutekeleza mambo haya katika kila udhu. Liyakuna wudhuuka mustakmilan lisifati almashru'a, ili uwe udhu wako umekamilisha sifa inayotakiwa kisheria. Litahuza ala thawab, ili ukusanye na upate thawabu. Kwa hiyo udhu lazima ukamilishwe. Tumekaamrisha hasa asbighul udhu, watu wakamilishe udhu, wasitawadhe nusu nusu. Kwa hiyo hizi, haya ni masharti ya udhu tumeelezea jana na faradhi zake, na hizi ni sunna za udhu, pamoja na kwamba mengineyo hapa ni ya wajib, ni ya lazima. Anamalizia Sheikh hapa kwa dua, wa nasalu Allah lana walaka almazida min alilmi nafi' wal amali salih. Tunamuomba Allah kwetu sisi na kwako wewe ziada ya ilmu yenye manufaa na amali njema. Babun fi bayani sifati alwudu. Mlango huu sasa unaelezea namna ya kutawadha. Yakulu Sheikh hafidhahullah, ba'da an arafta شرائط الوضوء وفرائضه وسننه على ما سبق بيانه. بعد يكوجوا مشرط يؤذو نفراذ ذاك نسن ذاك كوازي وليتنغليا كأنك تطلعت إلى بيان صفة الوضوء التي تطبق فيها تلك الأحكام. Asema kama kwamba umejua, kama kwamba umejua uwazi wa namna ya udhu ambao tutabaku fiha tilka al-ahkam, hutekelezwa katika namna hiyo hukumu hizo zilizotajwa za sunna na faradhi. Wa hiya sifatu al-udhu al-kamil, na ni sifa ya udhu ulio kamili. Almustamili ala alfurud wa sunan, udhu wenye kukusanya faradhi na sunna. Mustauhatan min nususi shari, hali ya kuchukuliwa kutoka katika nususi za kisheria, yani kitab na sunna. Litaamala ala tatbiqiha insha Allah, ili utekeleze, uzitekeleze insha Allah, akitaka Allah. Ushajua masharti ya kutawadha, faradhi zake, sunna zake, alafu usha sasa anasema kama kwamba ushajua uwazi wa namna ya kutawadha. Kwa hiyo namna hii ya udhu ambayo inakusanya faradhi na sunna imechukuliwa kutoka katika nusus za sheria ambazo ni kitabu na sunna. Fasifatu alwudu, namna ya udhu, kwanza ayanwi alwudua lima yushra'u lahu alwudu min salatin wa nahwiha, ni kunuia udhu kwa jambo ambalo hutakiwa kutawadha, kama hiyo sala na mfano wa sala. Mtu anuie kutawadha, anuie kutawadha. Innamal a'malu binniyat, kila amali inahitaji nia, kila ibada ni lazima iwe na nia. Kwa Kwa hiyo jambo la kwanza ni kwamba anuie kutawadha kwa lile jambo ambalo linatakiwa mtu atawadhe, kama ni kusali, kutufu, tawafu na mengineyo. Lakini nia mara kwa mara tutasema nia haitamkwi. Nia haitamkwi, nia ni moyoni. An-niyyatu mahalluha al-qalbu. Nia mahali pake ni moyoni, sio kutamkwa na waitu fardhu al-wudhu. Hakuna kitu kama hicho eh? Hakuna sunna ya kutamka nia na waitu an usallia fardhu al-isha, na waitu an asuma ghadan. Hii jambo hili hakuna katika sunna. Hii ni mambo ya bid'a. Nia ni moyoni, mtu anuia moyoni, sasa hivi natawadha, sasa hivi nasali maghrib, kesho nitafunga moyoni. Thumma yaqul bismillah, kisha atasema bismillah, mwanzo wa kutawadha hiyo. Baada ya nia kisha bismillah, jina la Allah. La udhua liman lam yadhkur ismallahi alayhi. Mtume asema hakuna udhu kwa asiyetaja jina la Allah juu ya udhu huo. Thumma yaghsilu kaffayhi thalatha marrat, kisha ataosha vitanga vyake mara tatu. Kisha ataosha vitanga vyake mara tatu. Thumma yatamadhmadhu thalatha marrat, kisha atasukutua mara tatu. Wayastanshiku thalatha marrat, atie maji katika pua mara tatu. Wayanthuru almaa min anfihi biyasarihi, na atayakukuta maji katika pua yake kwa mkono wake wa kushoto. Akishatia maji alafu ya kukuta kwa mkono wa kushoto yale maji. Wayaghsilu wajhahu thalatha marrat, na ataosha uso wake mara tatu. Wahaddu alwajhi, mpaka wa uso tulan, kwa urefu. Min manabiti sha'ri ar-ra'si al-mu'tad ila man hadara min al-lihyaini wadh-dhaqan. Uso kiasi chake na mpaka wake ni tangu hapa nyele zinapomea za kichwa kilichozoea mpaka inayoshuka, sehemu inayoshuka katika lahyaini, taya mbili, wadhaka na kidevu. Yani kuanzia hapa, kuanzia hapa mpaka hapa, ha? Taya mbili na kidevu. Huu ndio mpaka wa uso kwa urefu. Kwa urefu. Wallahyani azmani fi asfali lwajhi, ni mifupa miwili iliyo chini ya uso. Ahaduhuma min jihati liyamin wathani min jihati liyasar, mmoja wapo katika upande wa kulia, wathani min jihati liyasar, na ya pili katika upande wa kushoto. Wadhakan na kidevu, majmau huma, ni mkusanyiko wa hizi taya mbili. Kidevu ni mkusanyiko wa hizi taya mbili hizi za uso. Wa sha'ru al-lihya min al-wajhi, nyele za ndevu ni katika uso pia, lazima zioshwe nyele za ndevu ni katika uso. Fayajibu ghasluhu, ni wajibu kuziosha, walau tala, hata kama ni ndefu zile nyele. Fa in kanat al-lihya khafifat ash-sha'r, zikiwa zile ndevu ni hafifu nyele zake, wajaba ghaslu batiniha wa dhahiriha, hapo itakuwa ni wajibu kuosha ndani yake na nje yake. Ikiwa ndevu zenyewe ni kidogo, hapo ni wajibu kuosha nje ya ndevu na ndani pia ya ndevu. Wa in kanat kathifa, ikiwa ni nyingi ndevu, ai satiratan liljildi, ni zenye kustiri ngozi hii ya uso au ngozi ya hizi taya mbili, hapo wajaba ghaslu dhahiriha, ni wajibu kuosha nje tu ya zile ndevu, sio lazima kuosha mpaka ndani ikiwa ndevu ni nyingi. Ikiwa zimestiri kama hivi, si lazima kuosha mpaka ndani ya ndevu. Lakini wayustahabu takhlilu batiniha, ni sunna takhlil, kusafisha ndani yake kama atakaddam. Kufanya hivi ni sunna katika ndevu zikiwa nyingi. وحد الوجه عرضا من الأذن إلى الأذن mpaka uso kwa upana ni kutoka sikio mpaka sikio jingine hii ni kwa upana kutoka sikio mpaka sikio jingine ndio mpaka wa uso kwa upana wal udhunani min arras na masikio ni katika kichwa masikio ni katika kichwa si katika uso na ndio maana masikio yanapakwa wakati mtu akipaka maji kichwa ndipo anapopaka kabisa masikio yake hapaki masikio wakati akiosha uso ah sababu masikio ni katika kichwa si katika uso fayumsahani ma'ahu masikio yanapakwa pamoja na kichwa kama taqaddam kama ilivyotangulia masikio sio katika uso masikio ni katika kichwa kwa hiyo masikio yanapakwa pamoja na kichwa kama ilivyotangulia ثم يغسل يديه مع المرفقين ثلاث مرات كيشا ناوشا اتاوشا mikono yake pamoja na tindi mbili za mikono mara tatu وحد اليد هنا نمpaka wa kichwa hapa min ru'us al-asabi ma'a al-adhafir ila awwal al-'adud ni kutoka ncha za vidole pamoja na kucha mpaka mwanzo wa 'adud ncha za vidole pamoja na kucha kuanzia huku mpaka hapa hii ndio adhud ha kuonesha kwamba pamoja na hizi tindi mbili panaoshwa mpaka hapa wala budda an yuzila ma ali qabil yadaini qabla alghusli lazima aondoshe kilichoshika katika mikono yake kabla ya kuosha mikono min ajinin katika kitonge cha ngano watini na udongo wasibirin kathifin na rangi ile nzito nyingi ala aladhafir juu ya kucha hata yatabalagha bimai alwudhu mpaka yafike maji ya udhu kama kuna rangi iondolewe kama kuna kitonge cha ngano ambacho kitazuia kufika maji kiondolewe kama kuna saa iondolewe ili maji yaingie katika mwili katika kiungo kile kinachotakiwa thumma yamsahu kulla ra'sihi wa udhunaihi maratan wahida bima'in jadidin ghayra albalal albaqi min ghasli yadayhi kisha atapaka maji kichwa chote na masikio yake mara moja bima'in jadidin kwa maji mapya ghaira albalal albaqi min ghasli yadayhi isiyokuwa ule umaji maji uliobakia kwa kuosha mikono baada ya kuosha mikono kunakuwa kumebaki maji maji yale maji maji yaliyobaki si kwamba atapaka kichwa vile vile eh bali atachukua maji mengine alafu ya kukute alafu ndio apake kichwa chake na masikio wasifatu mashi rasi na namna ya kupaka kichwa maji anyadha yadaihi mablulataini bilmai ala muqaddami rasihi ni kuweka mikono yake yenye kutoteshwa kwa maji mbele ya kichwa chake wayumiruhuma ila qafahu alafu aipitishe mpaka kichogoni kwake thumma yarudduhuma ila almawdhi alladhi badaa minhu kisha airudishe tena pale mahali alipoanzia ثم يدخل اصبعيه السبابتين في خرقي اذنيه kisha aingize vidole vyake hivi katika tundu za masikio yake wayamsa udhahirahuma biibhamaihi alafu apake nje ya masikio kwa vidole vyake gumba imeeleweka sura hii hivi alafu hivi vidole atiendani hivi viwili asafishe nje ya masikio thumma yaghsilu rijlaihi thalatha marrat ma'a al-ka'bayn kisha ataosha miguu yake mara tatu pamoja na tindi mbili za miguu wal-ka'bani huma al-azmani natiani fi asfali saq ni mifupa miwili iliyomea chini ya miguu ومن كان مقطوع اليد او الرجل عليه قطع مكونه او مغو فإنه يغسل ما بقي من الذراع أو الرجل. Huyu ataosha sehemu iliyobakia katika mkono au mguu. Akikatwa hapa ataosha hapa, akikatwa hapa ataosha hapa, sehemu yote itakayobakia ataiosha. Mguu hivyo hivyo. Fa in quti'a min mafsalil mirfaq ghasala ra'sal 'adud. Akikatwa katika kiungio cha mirfaq, hii tindi ya mkono, akikatwa hapa ghasala ra'sal 'adud, ataosha mwanzo wa hii 'adud hapa, ataosha hapa, alafu atakwenda kuswali. Wa in quti'a min al-ka'bi, akikatwa katika tindi ya mguu ile, ghasala taraf as-saq, ataosha ncha ya ule mguu wake mwisho kule ataosha. Liqaulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum, mcheni Allah kiasi mlichoweza. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam, hamdalah, wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam, idha amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, nikikuamrisheni jambo basi lifanyeni kiasi cha kiasi mnachoweza. Ndio hiyo, ndio hiyo kumcha Allah kiasi tunachoweza, ni kwamba mtu vile kilivyokatwa kiungo chake ataosha pale pale kilichobakia. Fa idha ghasala baqiyat al-mafrud faqad ata bimastata', akiosha ile sehemu iliyobakia ya faradhi, hapo ndio amefanya jambo analoliweza. Thumma ba'da al-faragh min al-wudu ala sifati allati dhakarna, kisha baada ya kumaliza kutawadha kwa namna hiyo tuliyoitaja, yarfa'u basarahu ila as-samaa, atainua macho yake juu, wa yaqulu ma warada 'anil nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, atasema dua iliyokuja kutokana na mtume sallallahu alayhi wasallam, min al-ad'iya fi hadhihi al-hal, katika hali hii baada ya kutawadha. Wa min dhalik, katika dua hiyo, ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma ja'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. Wa fi hadithin akhar, subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Hii ni dua baada ya udhu. يقول الشيخ حفظه الله: والمناسبة في الاتيان بهذا الذكر والدعاء بعد الوضوء مناسبة وكلتا ذكره ندوه بعد كتواذا، أنه لما كان الوضوء طهارة للظاهر ولبقوا أذن طهارة يظاهر ينجي، ناسب ذكر طهارة الباطن بالتوحيد والتوبة. Hii imenasib kutaja tahara ya ndani, tahara ya ndani kwa kutamka tauhid wa tauba na kutubia. Tauhid ndio hiyo, ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. At-tauba, Allahumma ja'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. Wa huma a'zamu al-mutahhirat. Hiyo tauhid na tauba ndiyo kubwa ya vitu venye kutoharisha mtu ndani yake. Tauhidi inatoharisha shirki, na tauba inatoharisha na madhambi, inasafisha madhambi. Fa idha jtama lahu tuahurani, zikikusanyika kwake tuahuri mbili, viwili, vitu viwili venye kutoharisha, tuahuru dhahiri bilwudu wa tuahuru lbatini bitauhidi wa tauba, صالح للدخول على الله والوقوف بين يديه ومناجاته. Ikikusanyika kwa mtu tahurani, tahuru dhahiri bilwudu, kutoharishwa dhahiri yake kwa kutawadha na kutoharishwa ndani yake kwa tauhid na tauba, hapo hapo ndio inafaa kuingia kwa Allah na kusimama mbele yake na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Tayari mtu ameshasafisha dhahiri yake, tayari mtu ameshasafisha ndani yake, batini yake ameisafisha kwa dua hii, dua hii ambayo ina tauhid na tauba. kutubia madhambi. Tauhidi inasafisha ushirikina, tauba inasafisha madhambi. Wala ba'sa an yunashifa almutawalli'u a'dha'ahu min ma'il wudhu bimashihi bikhirqatin wa nahwiha. Sio vibaya kukausha mwenye kutawadha viungo vyake kwa maji yale ya kutawadhia, kwa kuvifuta kwa kitambaa na mfano wake. Si vibaya, si vibaya kujikausha yale maji ya kutawadhia. Thumma alam ayuha almuslim annahu yajibu isbaghul wudhu, kisha jua ewe muislamu kwamba ni wajibu kueneza udhu. Wa huwa itmamuhu bistikmali al-a'dha wa ta'mimi kulli udhwin bilma, ni kukamilisha uso kwa kukamilisha viungo vile na kueneza kila kiungo kukieneza maji, kila kiungo kukieneza maji. Wala yatruk minhu shay'an lam yusibuhu alma, asiache kitu chochote ambacho hakijapata maji, kila kiungo kipate maji sawa sawa. Hii ndio isbaghul wudhu, kukamilisha udhu. Faqad ra'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam rajulan taraka mawdi'a dhufrin ala qadamihi faqala lahu irji' fa ahsin wudhu'ak. Akhrajahu Muslim. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuona mtu mmoja amewacha mahali pa ukucha katika mguu wake, amewacha sehemu kama ukucha haijapata maji. Faqala lahu, mtume akamwambia irji fa ahsin wudhu'ak, rudi ukaufanye vizuri udhu wako. Kiasi cha ukucha ilikuwa katika mguu wake hakijapata maji, kiasi hicho. Mtume akamrudisha akamwambia nenda rudi kafanye vizuri udhu wako, kuonesha kwamba ni lazima kila kiungo maji yaingie sawa sawa. Wa an ba'd ashabi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam annahu rajulan ra'a rajulan yusalli wa fi ba'd qadamihi lum'a qadra ad-dirham lam yusibha al-ma fa'amarahu an yu'ida al-wudhu'a was-salah. Imbokiwa na baadhi ya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam ni kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alimuona mtu mmoja akiswali na katika baadhi ya mguu wake kuna sehemu kiasi cha dirham, kuna sehemu kiasi cha dirham hakijapata maji sehemu hiyo. Dirham yani coins moja hivi, sehemu hiyo haijafikiwa na maji. Fa amarahu an yu'ida alwudhu, mtume akamwamrisha arudie ule udhu wa sala na ile sala, kuonyesha kwamba udhu haukukamilika, lazima arudie tena udhu na ile sala. Waqala sallallahu alayhi wasallam wailul lil aqabi minan nar, adhabu kali ya moto ni ya visigino ambavyo havijapata maji. Wailul lil aqabi minan nar, adhabu kali ya moto ni ya vile visigino ambavyo havijapata maji. Mara nyingi mtu akiwa na haraka haraka visigino haviingii vizuri maji, hatawadhi vizuri visigino vikapata maji sawa sawa, anakwenda haraka haraka kuswali kwa ajili ya kumwahi imamu pengine. Asa mtume anasema, anatoa makamio, adhabu kali ni ya hao hao ambao wanawacha visigino vyao bila kuvitawadha kutawadha sawa sawa. Asa lafzi imekuja aqab, visigino, lakini ni sehemu yoyote, sehemu yoyote inaoachwa haijapata maji ni adhabu kwa mwenye kufanya hivyo. Wadhalika liannahu qad yahsulu at-tasahul fi ta'ahudihima, kwa sababu huwa ikapatikana tasahul, kufanya wepesi kupatiliza hivi visigino. Ndio maana mtume akasema hivyo, fala yasilu ilayhi malma, ikawa maji haifiki kwenye visigino, au tabqa fihima baqiya, au ikabakia katika visigino hivyo sehemu yenye kubakia, la yaummu halmau, maji haikuenea sehemu hiyo. Fayuadhabani binnar bisababi dhalik, visigino vitaadhibiwa kwa moto kwa sababu hiyo. Hii ni moja katika sababu za adhabu ya adhabu ya moto. Hii ni moja katika sababu zake, kwamba mtu hakuwa anatawadha vizuri, baadhi ya sehemu zake hazipati maji, ni moja katika sababu za adhabu. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله. هيتمي هيكمليك صلاة مجاوين مبكا أينيز أذو أكمليش أذو كما لذو أمرش الله فيغسل وجهه عوش وسواك ويديه نمكونو ياكي إلى المرفقين فموجنا تندبيلي زمكونو ثم يمسح برأسه كشا باكماجي كتو شاكي ورجليه ناوش ميقو ياكي إلى الكعبين فموجنا تندبيلي زمكو ثم علم أيها المسلم كشا جوا أيم إسلام أنه ليس معنى إسباغ الوضوء kathratu sabbil ma. Jua ewe Muislamu kwamba si maana kueneza udhu kumimina maji mengi, sio maana yake. Sio kueneza udhu na kukamilisha udhu ni kumimina maji mengi katika viungo, sio hiyo maana yake. Bal maanahu ta'mimul udhwi bijarayanil ma'i alayhi kulli, kukieneza kiungo kwa kupita maji juu yake chote kile kiungo. Wa amma kathratu sabbil ma, ama kukithirisha kumimina maji, fahadha israfun manhiyun anhu, hii ni israfu iliyokatazwa. Israfu imekatazwa katika kila jambo katika kila jambo israfu imekatazwa. Mambo ya halali pia israfu imekatazwa. Unafahamu? Wakulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbu almusrifin. Kuleni na mnywe lakini msifanye israfu katika kula wala katika kunywa. Allah hawapendi wenye kufanya israfu. Kwa hiyo israfu katika kumimina maji, mtu anapata madhambi badala ya thawabu, mtu anapata madhambi kwa ile israfu ya maji. Uso ndo umoja, mkono wa kulia ndo ya pili, mkono wa kushoto ndo ya tatu. Hiyo ni israfu. Bal kad yukthiru sabbal mai wala yatataharu taharata alwajiba, bali huenda mtu akakithirisha kumimina maji wala asijitoharishe ile tahara ambayo ni wajiba. Amimina tu maji lakini hajitoharishi tahara ile ambayo ni wajiba inayotakiwa ya lazima. Wa idha hasala isbaghu alwudu ma'a taqlil alma'i fahadha huwa almashru'. Ikipatikana ile kueneza udhu pamoja na kupunguza maji, hii ndio inayotakiwa kisheria. Udhu umekamilika, viungo, kila kiungo kimefikiwa na maji, na maji mtu ametumia kidogo, hii ndio inayotakiwa, sio kutumia maji mengi. Faqad thabata fi sahihain annahu sallallahu alayhi wasallam kana yatawallau bil muddi wa yaghtasilu bis sa' ila khamsati amdad. Imethubutu katika sahihain kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akitawadha kwa muddi, kibaba kimoja. Kibaba kimoja ni kama labda lita moja au nusu lita, lita moja, chupa ndogo ile. Wa yaghtasilu bisaa ila khamsati amdad, anaoga kwa saa pishi moja mpaka vibaba vitano. Khamsati amdad, kuoga huko, kuoga. Sasa sisi kule kuoga pia, yani yale maji ya kuogea pia ni zaidi haya ya Mtume kutawadha. haya anaogea mtume, sisi kutawadha pia atutoshia. Ake mtu maake sitoga kwa shawa zile. Sasa shawa iza ukatumia hata debe 20 shawa ile. Israfu kubwa sana tuwafanya zisi. Subhanallah. Wanaha nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ani liisrafi filma. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amekataza israfu katika maji. Fakad marra sallallahu alayhi wa sallam bisaadin wa huwa yatawalla. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimpitia Saad na huku anatawadha. Fakala akamwambia ma hadha saraf, nini hii israfu namna hii? Kala akauliza afilwudhui israf. Saad akauliza kwani katika udhu pia kuna israfu? Fakala naam, Mtume akasema ndiyo. Wa in kunta ala naharin jar, hata kama ulikuwa katika mto wenye kupita maji pia ukizidisha pale ni israfu. Hata kama ni mto watawadha kwenye mto ukazidisha vipimo hivi pia ni israfu. Rawahu Ahmad wa ibn Majah walahu shawahid. Wasarafu dhiddul qasdi, saraf israf ni kinyume cha qasdi, ile kati na kati. Ha, iktisad maana yake iktisad ni ile economic. Sasa mtu atakiwa afanye economic katika maji, sasa kinyume chake ndio saraf israf. Ndio utaona kila msikiti kuna matangazo katika wadhu, pungizeni jamani israfu hiyo. Eh, kila msikiti mingi sana ina matangazo kwenye sehemu za kutawadhia, sababu watu wanafanya israfu kubwa sana katika kutawadha. Mtu afungua ile kok mpaka mwisho, mpaka mwisho tafikiri chura mtu. Wa ukhbira sallallahu alayhi wa sallam annahu yakunu fi ummatihi man yataadda fi tahur. Alielezewa Mtume sallam kwamba hupatikana katika umati wake yule ambaye anapetuka mpaka katika kujitoharisha kutawadha. Wakala akasema inna lilwudhu'i shaytanan yuqalu lahu alwalhan fattaqu waswasa alma. Udhu, katika udhu kuna shaitan anayeitwa alwalhan. Kwa hiyo muogopeni huyu shaitani wa maji huyu. Inna lilwudhui shaitanan yuqalu lahu alwalhan. Katika udhu kuna shaitani anayeitwa alwalhan. Fattaqu waswasa alma, mcheni huyu shaitani wa maji huyu. Kwa ndo utamwona mtu hamalizi kutawadha, kumbe tayari yule shaitani huyo alwalhan kamsimamia pale. Rakaa zamalizika bado tu aosha mkono. Wasarafu fi sabbi lma ma annahu yudayiu lmaa min ghairi faida yuqiu fi mafasida ukhra. Ile israf katika kumimina maji, pamoja na kwamba hupoteza maji bila faida yoyote, pia humtia mtu katika mafasid mengine. Minha annahu qad ya'tamidu ala kathrati alma, huenda akategemea kwa wingi wa maji. Fala yataahadu usul alma ila a'dha'ihi, kwa hiyo itakuwa hapatilizi kufika maji kwenye viungo vyake. Farubbama tabqa baqiyya lam yasilha alma wala yadri anha, huenda ikabakia sehemu haijafikiwa na maji na haijui sehemu hiyo. Fayabqa wudhuuhu naqisa, unabakia udhu wake kwamba ni mpungufu. Fayusalli bighairi tahara, huwa alakuwa alafu hatimaye anasali bila ya tahara, bila ya udhu. Wa minha, katika hayo mafasid, alkhawfu alayhi min alghuluwi fil ibada, ni kuogopewa kuogopea kupetuka mpaka katika ibada. Fa inna alwudhu'a ibada, kwani udhu ni ibada. Wal ibadatu idha dakhalaha alghuluu fasadat, ibada ikiingiliwa na ghuluu ibada hiyo huharibika. Ghuluu ni kupetuka mpaka, ibada yoyote ikiingiliwa na ghuluu, kupetuka mpaka zaidi ya kile kiasi chake, fasadat, huharibika ibada hiyo. ومنها katika hayo mafasid annahu qad yahduthu lahu alwaswas fi at-tahara bisabab al-israf fi sabb al-ma, huenda ikamzukia wasiwasi katika tahara kwa sababu ya ile israf katika kumimina maji. Haya ni mafasidi yanayotokea katika ile israf ya maji. يقول الشيخ حفظه الله والخير كله في الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم, خير yote upatikana katika kumfuata mtume صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها, na shari ya mambo ni yale mambo yaliyozushwa. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى, فعليك ايها المسلم بالحرص على ان يكون وضوءك وجميع عباداتك على الوجه المشروع من في غير إفراط ولا تفريط. Jilazimishe ewe Muislamu kufanya pupa kuwa udhu wako na ibada zako zote kwa njia inayotakiwa kisheria, ziwe juu ya njia inayotakiwa kisheria, min ghairi ifratin, bila kupetuka mpaka, wala tafritin, wala kufanya taksir na kupunguza. Yote mambo haya mawili hayatakii, hayatakii kupetuka mpaka wala haitakii kupunguza katika masala ya ibada. Fakila tarafa iqasdi al-umuri dhamimun, mambo haya mawili yote ya ncha ya kusudia mambo ni yenye kukashifiwa. Wa khairul umuri awsatuha, bora ya mambo ni yale yaliyo kati na kati, usizidishe wala usipunguze. Walmutasahilu fil ibada yantaqisuha, mwenye kufanya tasahul na wepesi katika ibada huipunguza ibada hiyo. Walghali fiha, na mwenye kufanya ghulu akapetuka mpaka katika ibada, yazidu alaiha ma laysa minha, atazidisha juu ya ibada visivyo kuwamo. والمستن فيها بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يوفيها حقها, yule mwenye kufuata sunna ya mtume صلى الله عليه وسلم ndiye anayetekeleza haki yake ibada, ndiye anayetekeleza ibada haki yake na kuipa haki yake mwenye kufuata sunna za mtume صلى الله عليه واله وسلم, huyu ndiye anayeipa ibada haki yake. Lakini mwenye kupunguza na mwenye kuzidisha, hawa ni kwamba wanapunguza ibada zao. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba, wa la taj'alhu multabisan alayna fanadhil. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Saa nyingine mtu ashamaliza enda zake, maji bado yatoka. Naam. Sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Iktisadi nzuri sana hiyo. Iktisadi nzuri sana, kuchukua maji ukaosha mkono huu, sio ukaosha hivi alafu ukaosha mkono huu, nzuri sana. Naam. Hakuna kuosha shingo, hakuna sunna ya kuosha shingo kabisa. Naam. Labda huyo alikuwa aoga, huyo atawadhi huyo, huyo ilikuwa aoga labda, lakini katika kutawadha hakuna kuosha shingo. Naam. Ukande maji atoka ukitoka kwa kuna maji yanasimama. Ukitoka maji atakuwa maji. Ukitoka maji yanasimama. ndiyo ndiyo nzuri hiyo. Waonesha tu hivi ishara tu. Naam. Ndiyo. Hayo uloshe huku. Ni mengine sasa uoshe mkono huu. Haya yatakuwa yashatumika kwa mkono huu, huwezi ukaoshea tena. Eh na. Ukishaosha mkono huu, alafu mengine waosha mkono huu. Eh na. Sasa hiyo rasi ndo na masikio. Sasa yeye alikuelewa. Sasa asifuate ufahamu wake. Aiywa. Yeye ataka mpaka itaje. Hajui. Aiywa. Mwambie kwamba Qur'ani imefasiriwa na hadithi za mtume ndizo zilizobainisha udhu kamili. Qur'ani imetaja kwa jumla, lakini mtume sallam kabainisha kwa upambanuzi. Naam. Ni wajib. Naam. Lazima. Ni lazima kichwa pamoja na masikio, ni lazima. Uwezi ukawacha masikio. La, haijuzu hiyo. Urefusha mpaka huku. Juu kabisa huko. Hapa juu kidogo. La. Muhimu ni kwamba ni kuosha pamoja na hizi mirfak peke yake. Si kuzidisha mpaka huko. Ile hadithi ya Abu Huraira kwamba tablughu al-hilyatu haythu yablughu al-wudu. Ile hadithi ni kauli ya Abu Huraira alivyofahamu yeye, lakini kwamba kauli yake ile imepinga nusus, imepinga aya, imepinga sifa ya udhu wa Mtume sallam. Kwa hiyo kauli ya sahabi ikiwa itakhalif nusus haichukuliwi, hayi ni hujja. Hayi ni hujja kauli ile, kwa vile iko imekuja mukhalafa wa nasi ya aya na nasi ya hadithi ya Mtume. Maana Mtume haikupokea katika udhu wake kwamba aliosha mpaka huku juu, haikupokewa. Sawa. Ni kusoma tu hivi bila kuinua mikono. Ni kusoma tu bila kuinua mikono.